și iubeam neveste lipsa. Nevastă, nevasta mea, când eram în vremea mea, cât iubeam și cât am mai umblat. Că să spună și Vasile, când plecam câte trei zile și iubeam. E de tine când dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii în soare. Laudă-te, știi mai bine că doar gura e de tine când dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii în soare. Soare, laudă-te, știi mai bine că doar gura e de tine când e dragostea mai mare, tu mă lași cu ochii în soare. De toate, noroc, sănătate. Vin și cu verbe, trei zile pe trei. Așa e lăsat Hristos Anglia. El să-i dai gâtul, auzi una, i-auzi ea. Carne-i fragedă și bună, i-auzi una, i-auzi ea. Să facem din ea friptură, i-auzi una, i-auzi ea. Ca și la români și la oameni buni, petrecut de toate, noroc, sănătate. Vin și cu berbei, trei zile pe trei. Așa e lăsat Hristos a înviat. De toate, noroc, sănătate. Vin și cu verbe, trei zile pe trei. ai lăsat, Hristos a și la mai bine, i-auzi una, i-auzi ea. Ca-și-ai la români și la oameni buni, ai trecut de toate, noroc, sănătate. Vin și cu verbe, trei zile petrec. Așa e lăsat, Hristos a lăsat.